يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 1. Retranscrire un mot. Chapitre 6. Dictée 34. Premier mot. أفهم. أفهم. أفهم. أفهم. أفهم. أفهم. Deuxième mot. دخينة. دخينة. دخينة. دخينة. دخينة. دخينة. Troisième mot. هزأ. هزأ. هزأ. هزأ. هزأ. هزأ. Quatrième mot. قصير. قصير. قصير. قصير. قصير. قصير. Cinquième mot. Barabo. Barabo. Barabo. Barabo. Barabo. Barabo. Sixième mot. Nupiro. Nupiro. Nupiro. Nupiro. Nupiro. Nupiro. Septième mot. Rannako. Rannako. Rannako. Rannako. Rannako. Rannako. Si tu as acheté la formation, la correction est disponible sous la vidéo dans ton espace personnel. Si tu n'as pas encore acheté notre formation de plus de 300 dictées progressives, le lien est en description, et tu peux répondre en commentaire.